Miksuje dla was DJ Lapiforce. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Lock your door. Lock your door. Close your window. Clean your floor. Because now, it's hard time. Smoke the grass. Clean the glass. Stay in home. Lock your door. Close your window. Clean your floor. Fuck this tax. Smoke weed next. Stay in home. Eat that shit. Stay in home. Lock your door. Close your window. Clean your floor. Because now, it's hard time. Smoke the grass. Clean the glass. Stay in home. Lock your door. Close your window. Clean your floor. Fuck this tax. Smoke weed next. Stay in home. And lock the door. Or and lock the door. Or coronavirus. Stay at home. Lock your door. Virus. There's a message in your inbox. There's a message in your inbox saying run, run, run down the city where the party's going down, down, down. There's a message in your inbox saying run, run, run down the city where the party's saying run, run, run. There's a message in your inbox. One. There's a message in your inbox. One. There's a message in your inbox. There's a message in your inbox saying run, run, run down the city where the party's going down, down, down. There's a message in your inbox saying run, run, run down the city where the party's saying run, run, run. There's a message in your inbox. One. There's a message in your inbox. One. There's a message in your inbox. There's a message in your inbox. There's a message in your inbox. Kurwa, damy lechu, iż długo nie ruchą. Czekaj, damy rynku. Ostro. Zapinaj. Żyjo. Żyjo. Żyjo. To ta sama fest, kurwa, na chudy. Ostro. To ta sama fest, kurwa, na chudy. Ostro. To ta sama fest, kurwa, na chudy. Nie, telefon nie. No zdjęcie mu robię, to ci pamiątka jego, kurwa, urodziny, nie diabłem. Diabłem. Dawaj ostro. Brznijo. Dalej do jebu. Klapca bez dupa. Testy. Mocni. Aż jaja chlepocą. Klapca bez dupa. To ta sama fest, kurwa, na chudy. Latują. To ta sama fest, kurwa, na chudy. Latują. To ta sama fest, kurwa, na chudy. Baby, there's no love, it's stupid, it's how you know.

impreza. Nie wierzę, afera. Nie wierzę, afera. Nie wierzę, afera. Impreza. Nie wierzę, afera. Nie wierzę, afera. Nie wierzę, afera. Bez kitu, chory człowiek. Jak mam zbierać się do kupy, po tym mówię mojej głowie. Jak mam zbierać się do kupy, dzień kupa ciągle pole. Bez kitu, chory człowiek. Jak mam zbierać się do kupy, po tym mówię mojej głowie. Jak mam zbierać się do kupy, dzień kupa ciągle pole. Impreza. Bez kitu, chory człowiek. Jak mam zbierać się do kupy, po tym mówię mojej głowie. Jak mam zbierać się do kupy, dzień kupa ciągle pole. Bez kitu, chory człowiek. Jak mam zbierać się do kupy, po tym mówię mojej głowie. Jak mam zbierać się do kupy, dzień kupa ciągle pole. Impreza. Twojej dupery nie widać. Luiza, Luiza, niesamowita jest jak piramida. Hej, Luiza, Luiza, Luiza. Hej, hej, hej, hej. Zanim ziomale cię zaczną podrywać. Dżungla to widać, dżungla to słychać. Gory lekarki chcą ciebie zawijać. Gory lekarki chcą ciebie zawijać. Luiza, Luiza, Luiza. Hej, Luiza, Luiza. Pusia gorąca, smakowa jak pizza. Twojej dupery nie widać. Luiza, Luiza, niesamowita jest jak piramida. Hej, hej, hej. Luiza, Luiza. Luiza, Luiza. Hej, hej, hej. Hey, hey, hey, oh. Thank you. He loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. It's such a shame. Thank you. sai quante volte ho sognato che lei stesse distante da noi, ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei più importante di quella ragazza amore. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei il mio amore. Lemon Silver Kaze, przejmuję głośniki, wjeżdżam na twą bazę. Dobrym ludziom buziom, to poprawia masę. Konfiturą, rurą, upierdala fazę. Nawijam i smażę, Lemon Silver Kaze, przejmuję głośniki, wjeżdżam na twą bazę. Dobrym ludziom tuziom, to poprawia masę. Konfiturą, rurą, upierdala fazę. Lemon Silver Kaze, zabijam i smażę. Lemon Silver Kaze, zabijam i smażę. Lemon Silver Kaze, zabijam i smażę. Lemon Silver Kaze, zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i zabijam i smażę. Ja mi smażę, Lemon Silver Kaze. Ja